går ofta förbi. Försöker fånga din blick. Du tittar alltid åt något annat håll. Hur är svaret jag fick? Jag vet ej var du bor. Jag känner inte ditt namn. Det finns något som jag inte tvekar om. Du har rört vid min själ. Jag vill att du ska finnas här hos mig och känna hur du värmer inom mig. Måste hålla dig, måste känna dig. Jag vill vara inom dig. Jag vill att vi försvinner i varann. Förför oss med att drömmen blivit sann. Jag vill ge dig mer, ge dig allt du ser. Du har rört vid min själ. Blir det bara en dröm? Har jag aldrig nått fram? Har jag något som du inte tycker om? Kommer tanken på skam?